sali mwano yote mabe suka na motema kosali sanga suka na losambo ngai na ye suka selilita ngai na ye banganga nzambe bakoyokanga Christine ya Bruxelles Conde wapinabia Oh, une organisation à Solo. Là, on a bossé à London.